بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سورة توبة دوائم ويسوا وبحث دا أهل كتابك أغيس را حكم دا قتال شوه وچه قاتلو اور سر دا أغي جرمنا بيان شوه چه دا علتنو ولی و سر جنگ کوئی ذکر لا یومنون باللہ ولی و سر جنگ کوئی ولا بالیوم الاخر اولی و سر ولا یحرمون او سلورم ولا یدینون او پنزم وقالت اليهود عزیر ابن اللہ شپکم وقالت النصار المسیح ابن اللہ اوام يضائعونا قول الذين كفروا اواتمو انا يوفكون لانا هم ذكر كي ذي عيب او جرم ذاقی پوجبان دي ذي سر قتال لازم شو انا هم کی بیانی چولی و سر جنگو که ذکر اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ دینی ولی دی اغا اخپل مولان او اخپل پیران خدایان بغیر دالان اخپل مولان او اخپل پیران نای خدایان جوڑ کری دی اهل کتابو والمسیح ابن مریم او خاص کر عیسیٰ علیہ السلام زید مریم دے ولی خاص کر ذکر کو ذکر دا پا حق کی خدا کی دا سات لیو چا خدا اللہ زید دا داغی عقیدی وی آغا وقت کی د دین اس په کیسه مسلمانانو شیو کنه لګادی ابن حاتم انور دغه عربو د قبیلونو بنو توي قبیله وته وي هغه کې یو مشهور سخی تیر شوی دی اتم تای چې اوسه مخلق یادی چو سوک دا چاہتا سخاوت ذکر کئی کا نا نو ایدہ آتمتائی دے نو دیکھو پا کفر کی تیر شوے ہو خودد زیب یا مسلمان شوے ہو عادی او پا اسلام کیڑی رکار نامے کڑی خاص پر جہادونو کے یا عادی زګړیر لمبه قد والو دنګ پاس وسور نو خپې وا پز مکه لګي نظم لکه د خالد ابن ولید او زبیر ابن عوام او د دې خلکو په شانتي په جهاد کې کارنامې دي عیسایان دې خپل واقعیا بیانې چې زو رالم مدینې ته ذینیت باندې چې ایمان راوړم نبی رسول سلام سره کېناستم مخامخ ما ته څه پته و زما په غاړه باندې د سرو زرو صلیب داغي غنه خي هغه غاړه ته چولو نبی علیہ السلام اول ما تویچ القی عنک الوسن تاسو غاړی تاجو لیدا غبطه لری کا نام ما لری کنو او بیا ما کلمه او ایمان می راوړم. او نبی علیہ السلام په دغه وخت کې د سورې توبه درس کاو پر توبه نازل شو. نو دا آیت پکې راځي چې تخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله دی اهلی کتاب او خپل عالمان او خپل پیران په خدای توب سره خدایانه ته نه جوړ کړی دی خو پاغي کې وکنه. نو زه تاسو کو د نبی علیہ السلام نه چې مونږ او تا خدایان ندیویلی ٹھیک دا مونگ دا پلو علمانو و پیرانو دیر قدر و عزت کرده دیو کنا او خدایانو ام قوات ندیویلی دیلا نپویدو دیپ مانا کن. نبی علیہ السلام ورطا پا دی الفاظو ویچ علیسا یحرمون ما احل اللہو فتحرمونه دی بچی کم شیت حرام اوی اگر کعبه حلالو الله به حلال کړ او جدی بو ته حرام نو تاسو ومنلو او یحلون ما حرم الله وتستحلونه دی بچی کله د الله حرام ته حلال اوی تاسو به ته حلال وی ذوی نعم او ذاهم وی دی فذالک الربوبیت دغه ته خدای ته وای کنه چې ته په دې کې دا ومانی چې هغه سشي ته حرام وي نو ته دا حرام چې هغه سشي ته حلال وي نو ته دا حلال. کای مولانو عالمانو ته ویلو چې وګا پیاس حرام دی ووی حرام بالکل به نه خوړ نو کچا نه پاهو ایس قسم ای به وی دی چانم نو حرام. او کدی وو ته وی چې د خنزیر غوخه حلال ده مردار حلال ده غریب وي بالکل. نبی علیہ السلام ذکه تر ربوبیت وی کنه چې په لاله الله کتاب او د پیغمبر حدیث یو شان خبره کوي او عالم او پیر بل شان خبره کوي او تداغي خبره مانی او قران او حديث لبانی ګوري چې دې ودا مطلب نه یې ردا په بل څه مطلب کوي ذاتا عالمان په خدای توپ سرونی وکنه الله د پیغمبر په مقابله کې دې داغي خبره واغستا او د الله د پیغمبر خبره دې پری خدان دا خدای زمانی خبره کو چادی راغ او نبی علیہ السلام سره خبره کی داغه وا خبره کو چې داغي عالمانو او پیرانو په دقه سے کول اغي ته یو شی حلال اغي ته یو شی حرام نبی به داغي په قول باندې یقین کو کنه. نبی علیہ السلام یې دغه خدای توب وی او دې زمانہ کې دې زمانہ کې خدای ته ډېر بل شان دی. دې زمانہ کې خواغي او تسجدي هم کوي علمانو ته پیرانو ته او بل کې خدای صفاتونه ولې د خدای ته ور کوي چې داوي صاحب تصرف دی دته کې چې ابادو کا ته یاد سره سب اغاو که کنا ادیو تخیریو کی نگور آتا حبیا چه اغا سرد بڑو تا گوا دا چرگان نحلا کی کنا داوی اغاو تخیری کلیو کنا دیخو دیر دیخو اصلی خدای توب تا رسولی دیخوا پیران تا سجدی کی کنا باقیده او پیران بانده اعتماد داغیشتے کنا چو بد دی سکول غواری پا دی عالم کی نوع کی اختیارات ویده دی دی خوا حکم ویده دی چلی الله وی دې خبره کته نه ورځي ناغي خدای توب دور ازه ته نو رسول الله کدي چې ورساوخه کلمانو سره سلام کینو سره وته کته کی نس روکو نشو عبادت نشو سر کته کول هنيشتا دا په هغه وخت کې صحابي راغلي و دروم نه او نبی علیہ السلام ته وی جماع رومیان اولیدل یسجدون لمرزبانهم چاغي خپلو جرن اعلان ته سجدي کوي فانت احق ان نسجد لك اي پیغمبر ته ډیر لوی ساهستی خلو یا هر جرن څه ته وي نو ته سجدي نکو نبی علیہ السلام وینا سجده یو د الله حق دی بل چاته باندې شکی به ته تاسو کو چې مونږ یو بل سره ملاقات وکړو یو بل سره وسنګ غړه بڑا سلام کوم عین حنی له کدا سي سره متحکته کنو خیر دی نبی علیہ السلام نه نو ایعانقه کغانام ورسر ملاو کنا نبی علیہ السلام اینا بیاوتوی ایو ساپیعو بس صرف لاس بورکو یا مصافحہ دا لاس ورکول غانا خوب آچا سر ملاوی چی دیرمو دا پس راشی دا سفر نراشی دا حج نراشی ملمائی کنا اغس رشتا دی انور چې هر وخت سره ملاقات کوي او تګ را تګون هغه کی ساجت دی هغه سره صرف مصافحه ده ایا د خلی چې السلام علیکم او علیکم السلام دی ویلو خان چې په اسلام کې دغه سیدونه نشته دی آیات سره روح المانی تفسیر چې زموږ د احناب تفسیر ده هغه لیکي چې په هغه آیت ناعیه علی کثیر من الفرق الضاله دا آیت وی پورا رد ده دا آیت وی سم داږي د جنازې اعلان کوي ناعیه مستوی چې د اوسړي د مرګ आवाज کوي کنه پچا باندې پاغه گمراه فرقو باندې کمو الذين تركوا كتاب الله وسنه نبيه لكلام علماءهم ورؤسائهم چغید الله کتاب او پیغمبر سنت پریخ دي ولي ذخل علماء او ذخل مشران او داغید وجه نه نوی دیتا اللہوی چیت تخذو احبارم و رہبانم اربابم من دون اللہ دینی ولی کنا دخکارا خبرنا چیتو تایت پیش کے نبی بزر چیر دونگا دا مشرانو دا خبر دا تو توی چیتو تو قرآن باندی ولی پیسے اخلی ختمونه کوي او پیسې پیاخلی او قرآکونه پکې او قرآن ندی ویلی چې ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا نا خوار چاله ورسن چاله ای ماخلی زما پایتون دا دنیا لگم ناری بوی چه رو استازان خو کئی دا سنو نمگو استازان خو ویدا خیر جایز دی نوی دلیل قرآن خو منع کړی دا پیغمبر خو منع کړی دا دې سره څه دلیل دی وی هغه وی چې واسو مونږ هغه سره احسان وکړو قرآن هم ورته و هو هغه مونږ سره احسان وکړو چې اچه الوا مټي ایو چپل راوړا ها دا دلیل دی چې ته وایې چې په زیارت باندې څوک څه شي کوي نو هغه حرام دی قطعا او آیاتونو د قران سره چوما ویلا به غیر الله دا حرام دا خلق چې په دې شاغازي کې په دې کې دا چاولی ماولی مرداری دي ګند دي قران او تریج سویری دي ناغی سوی ویردمونگا مشرانو خدا ندیویلی اگی خوی چپ داو اگی دا اللہ پا نمان لی دا خو سوابی دیتا باخل لی دا ویچی سوابی دیتا باخل نخ پل مورو پلارتین باخو کنا باخلی شیو دیش آغازی پیجنی اخ پل مورو پلارن پیجنی اگی دیر محتاجو په زباین دا غیر ډیر حق دې کده شاغازو حق دې په د دې غو چل کنه ها د دې کدا چل کنه دال می کوچ کالا کالا ها دا غورو ته په یو خبره کې دي خپل مشران نمخ نشي او قران نمخ اړي ور د دې په دا مطلب نه ښه دا چې د يهودو په حق نازل شوی ښه دا غورو نو ارباب خو تدیوی لی اتخذو احبارهم و روبانهم نیولی دی اقبل عالمان و اقبل پیران اربابم من دون اللہ خدایان بغیر دلانا احبار یو تسوی حبر یو عالم تحبر وی اور دیرو تا احبار وی دې سمانا دې معنا حسن خبر معنا حسن ښا جنتيانو په حق راضي چې زیبا جنت کې خیستا کړی شي اتو ازواجکم تحبرون سورې زخرف کوي علما ته ولي احبار وي زکا دې دی دا قرآن و سنت دا سی خیستا کی چکل دا غی خلق تا بیان کی خوا چی دا خلق و ذہن تا دیر خرازی نزکاوی ناغی عالمانو تا احبار ویلشی چی غی کل تا تا تقریر کی و بیان کی دا قرآن نا نزا سی رنگ و لور کی چی تا بیا مجبور ہے نبشی پاسه دې دا غې نه خا هغه ته احبار وي ادي به د تیان ووي اذا مړه يهودو او عالمانو ته احبار وي زمونږ دې تنوي حضرت شیخ وتوي چې تاسو دا کنز وای کنه کنز او موږ رسول کې لوستي شي د فقہی کتاب دی ناری کې ندی ویل د کنز عاملات چې کنز چا جوړ کړی دی چې الحبر النحرير الحبر النحرير هغه ته حبر ویل نه دی يهود عالم کوم مسلمانو دی په دې باندې دی پوکړی کنه دا څه په تیار کې پریښ دی او رهبان جمع در راہب دا و راہب چاہتوئی چې د خدای نه یریږي نو نمونه ځان تخیخ یو چې نمونه ته وګورن تبا خوشاله شي ولل ته هو د نوم هغه اثر پکې نه وکنه اسم با مسما نه وکنه نوم خواله خوان کی چې د مسما سره برابرۍ کنه ها او دې تش نمونه مسمى پکنوها چه حدیث کی راضی چلے ابقا من الاسلام الا رسمه لے ابقا من القرآن الا رسمه اخری زمانہ کی بعد قرآن نا رسم پاتی شی رسم بس چتروان دی دا ختم شریف دی فاتح خوانی کئی تش رسم پاتی شی او لے ابقا من الاسلام الا اسمه اسلام تشنم پاتشی اسلام مسلمان د دېم تشنمونه او احبار او رهبان ښا د خدای نه یره پکې نه وا او خاص کر مسیح عیسی علیہ السلام کی زوی د مریم دے اغینی ولو په خدای تو بصرا اوغته د الله زی ویلو او سوال پیدا شي چې دې ته چې اهلی کتاب وای دې ته کوم کتاب نازل شوی و وی تورات او انجیل ناغی کی دیتا دغا مسئلی وی چی پا دی مولانو پسیش ہے پا دی عالمانو پسیش ہے پا دی پیرانو پسیش ہے دا با تاغی کی را غلیونو اللہ وینا وما امرو الا لیعبدو الہ واحدا دیتا خبل امر نو کرشوی مگر صرف دا چی بندگی دی کی داغ یو ذات داغ ذات چی الہ دے کارساز دے یوازیم هر آسمانی کتاب کې دغه مسله واخا کا تورات او کا انجیل او کا قران دی هر آسمانی کتاب د بلې خبره امر چاته نه شي د پیرانو میرانو ها همدا تویل شيو چې لیعبدو الہ واحدا لا الہ الا هو نشته بل حاجت روا او کار ساز مگر الله دې سبحانه نوی خلقو پاکی او گنے اللہ پاکو گنے اصنا اما وی شرکون داغینا چی دیئے ور سر شرکیم گوڑا تورات تا دین در طول کتابونو دا مسئلہ وخا او دی اگا مسئلہ پریخی دا کنا دا کنن چی دی امت اگا مسئلہ پریخی دا اصلا الہ وی خوا نور پا مطلب دان نپو کئی او نم پی بد لگی چی تو تویچی توحید اصلی دین دے نو پا دی بدو گانیوی دا باکی تاسو را استلی مڑاوی توحید کم دےو گورس و عیوب مخ کی بیان شیو کنا نها لانا همو چی اتخذو احبار امور لسم بیانی چاخیر دی چی دا دم رب گناو نا کئی جرمو نا کئی مطلب اسا دے اللہ مطلب خی خوا یریدونا لسم عیب دے خوا دا دی دا اراد دا دا دی دا مطلب دے دا دی دا ارمان دے ان یدفئو نور اللہ بی افوائیم چی دی ملکی دا اللہ نور او په خپل خلوص سره بیا وایم نور الله اذا الله نور اسلام دې ته نور ولي وي ځکه دې مقابله کې کفر دی او کفر ویل شي تیارې ته پټواله نذی دا سی دین پیش کئی چاگئی که تیاری پا پتا سوکن پوئی که مارو چی چلے که لڑامو چی چلے تیار که خوارد سی ارہ بلائی کن او لارا بولی زد تی رنا تراو باسی چی تیاری نراو دے رنا تراو دے چی پا خپل خوابت پوشی دی اس پا دے رنا بد گنی خوا ولی غلدی کن او غل پا تیار که خوش آلی خوا کله دین غلدی که دنیا غلدی غی په تیار کې خوشحالي اکثر چې لوډ شیډینګ وشین دا د خلق لا کوي ښا اراده لري چې ملکی ملکی نور د الله چې اسلام دې څنګه به ملکی بیا پوایم په خپل خلوص سره الله اذا په خپل ملکی خلو باندې کاغشی خلو با دی ستری شی چیزا با دی پوکی که که نا نو اسلام خو نور دی لکا نور نور تا کتا پوکی که نا با دی با عمل شی یا کڑی با عمل که پوکی و تا که نو گیره با دی اسو دی بره تا با خراب شی پخپل با خراب شی خو دیوانشی ملکو لی خواه دا د اراده ذکر کړه چې دې دا مطلب دی. او هو هو چې الله کوم رڼا دنیا کې خورین دې دام لکې ګور الله سره زور کوي مقابله کوي. دا خو دې اراده دانو د الله اراده څنګه ويأب الله إلا أن يتم نوره. او الله اراده نکي د دې خبرې چې خپل رڼا ملکی نه الله انکار کوي دار سنا مگر د دې نه نه چې پوره کوي هغه خپل نور. هغه وی چې د خپل نور پوره کوما د خپل رڼا رسوما دنیا ګوټ ګوټ تا دا څوک نشي مړ کولې ایو تیم مرو رو از بخلق زان حلاک کی زان ورسوا کی ولو کرے الکافرون اگرچه بد بگنی کافران ولی کافران کفر کی او کفر ستوی حق پٹول دیو حق پٹوی او اللہ از بخکار کو ما رنان دید پار دنیا کی رازی چی خلق حق و باطلوی نکنا اللہ تیرین رو باسی یخرجون من الظلمات الى النور. و سوال پیدا شو چه اللہ و سنگ اخپل رنا پورکی سنگ و اخپل نور ارده ترسی دید پارا بس آسبابی کنا اللہ وی آو اسباب دادی خوا هو الذی ارسل رسوله بالهدان خاص الله غزاد ته اجرا لګلې د خپل پیغمبر بلهدا په یو صحیح دین سره په یو حق او سنت سره چې ډېر خاص احکام بلهدا هغه ډېر لوی راهنمایي پرته ده و دین الحق او پاغه حق دین سره چې اسلام دی پاغه حق دین سره چې توحید دی ليظهره على الدين كله د دې لپاره چې غالب کی دی لرا پټولو دینونو باندې دنیا کې نور دینونه نشته کنه غلط باطل چې ریو ته دین وي ریو ته ملت وي کنه الله په دې ټولو دینونو باندې با د اسلام غالب کوم یظهر علی الدین کله دې بار پیغمبر را لګل ولو کرے المشرکون قرال سکی هر کله چې د دین حق نمرات توحید او توحید باندې مشرکان بدګنی بدلته کرے المشرکون ویخه اول تکي د نور نمرات اسلام او د اسلام باندې کافران بدګنی نلته کافرون وینو هر یو سره خپل مناسب ذکر کو نا الله خپل وعده پوره کړه چې ليظهره علی الدین کلی په دې اشکال واسه ظاهر کې چې ګوره دنیا کې خلولوی ملکونه چې دي هغه کې اسلام نشتا لکه روس شو چین شو جاپان شو دلوی ملکونه هغه کې هودین نشته هغه باطل دینونه دی پکې کنه نو جواب دی چې پیغمبر پاک په وخت کې دغه ملکونه ته اسلام رسیدلې دي اخر واستو بیا چې کمزوري رااله نو بس اغی بیا خپل باطل تواوڑی دو نور دا اسلام رستا او چینتا او جاپان ار زیت رسی دلی دی او دویم قول دا دی چنا بس وعده کلی دا که دیش چی رستو رشتیا شی چی مهدی راشی دنیا تا مهدی برازی کنا احادیث تی داگی دا پارا ترمیزی کے اونور کتابنو کے چی نبی علیہ السلام ہوئی چی زماد خاندان نبا پاخر زمانہ کے یوتن پیدا کی گی او دا باغ وختي چې د عیسی علی السلام با راکوزیږي دا وخت دی. نو دا وخت کې په دنیا کې بالکل کافر نه ښا، نو په چین کې، نو په جاپان کې، نو په ایس کې، ټول و مسلمانان. شاید چې هغه ته نمراد لیظهره علی الدین کلی کنه. هم بهتر جواب دار چې هغه کې بیا د زمانی تا ضرورت نشته ری چې هغه زمانه ادا زمانه هغه دا ده چې د غلبې نمراد غلبه د دلیل ده، غلبه د تورې او د وسلې نه ده، غلبه د دلیل ده. او دلیل اس کافر سره نشته ها، که دغه ملکونه دي او په کفر کې دي، لیکن هغې سره په خپل کفر باندې دلیل نشته. که یو مسلمان لړ، نو هغه ټول ملکونه جواب نشي کولی چې دی ورته د حق دا دلیل شروع کی کنه، د قرآن او سنت دا نهر روانی کنه، نو هغې به غلي ناستې حیران به یو ده. وسم دا حال چرتا مسلمان بادشاہ لړشی بین الاقوام تا او کلمہ و یو آیات و ناغي داسې برابر ګوري ناشنا ها چلیت او ندی خبر کنا تا بلی ناس تی جواب نشی کوله کار سمرا دا غلبا وا چې الله دین غالب کو کنا چې دشمن او کافر د حق جواب نشی کولی، هغه سره دلیل نشته او حق پرست سره شته. یو زیرو علی الدین کلی ولو کرے المشرکون، اگر که مشرکان و بدګنی څنګه الله ویلی دی ناقصه ده ښه په توحید چا بدګنلی دی نه بغیر د مشرکان. پرستو بیا د دې وجه بیانې چې دا دی ولې بدګنی دیبان سب بلیا پری ہوتا ناغب رستو بیانی خوا اتخذو احبارم و رہبانم نیولی دیدی اہلی کتابو اغا اخپل عالمان او اخپل پیران اربابن خدایان من دون اللہ بغیر دالانا ذکر چیغی ور تصوینو اغمانی. اگر که اللہ و پیغمبر ور طویلیو چی دا ممنه دا حرام دی دا حلال دی دا و بس دی اغی پسی دی نو وینا منگا مشران نشو پری خوده. المسیح ابن مریم او خاص کر عیسیٰ علیہ السلام دوید مریم اغی پا خدای توب سرنی ولی و ما امرو الا لیعبدو الہ واحدا، او حال داری چی دیتا خود دا امر نو شوی چالیمان او پیران اونی سے دستاتو نا امر نوکلی شوی دیتا، مگر صرف دا دی خبری چه عبادت تی کئی بندگی دی کئی دا اغا ذاتو چه مددگار دی یوازی، اغا ذاتو چه اغا واحد لا شریک دی، لا الہ الا ہوا نشت بالحاجت روا بغیر دالانا. سبحانه اما یشرکون، اوی لشی وتا چې پاک وګڼه الله داغه نه چې دی او سره شریکیم الله سره هیڅوک شریک نشتا، نه ملائکو کې، نه پام بیاو کې، نه پاولیاو کې، او واحد لا شریک. دا ایبونه چې بیان شو چې دی دا کارونه کوي دا دومره ډیر کنه دی کې څه مطلب ده. یریدونا دی دی دایره ددا ان یطفئوا نور الله، چې ملکی هغه نور او رڼا د الله بیا فوایم په خپل خلوص سره. دا یوازې هغه وخت کې نه، اوس هم د دې مشرکانو دا اراده ده چې وسی کیږي چې کوم ځای کې د قرآن آواز دی، د قرآن درس دی، هغه باندې ښه او ویشړې وي وی باسه ده جماعت نوی شر جوڑی و پساد کئی وی اسی وی قرآن را اخلی شر او فساد کې ویښړای وي چې دا مسله ونشي. الله یې تبه خوشالي خوځه خو به پورا کوم کنه. نو څومره چې نن د قران درسونه مرکزونه دي اول کې دې څومره لوی هنګامه جوړ شي وا هر ځای کې هنګامه و جوړ شي چیرې دلته کې مونږ ته دغه جوړیږي مونږ له بس صرف دومره امام پکار دی چې مونږ کوي راته بس پنځه وخته مونږه دوره لوی علم تساجد ته وای خبيصه تا و تاجت نه نه خلق و تاجت ته دلته هم شروع او ویلو ښا اوس په ورغلې ښا چې زمونږ خو دوره غټ مولا تاجت نو مونږ وی چې بس مونږ له امامتی کوي او پنځه منټه مخکې په مصلی ناستي ښا دا نور څه مطلب ده نو او دا مطلب چې دا درس مرس پکې نکی دا مطلب او چې الله اراده کول نو رڼا خورشوا پیا بلاو الله انکار کوي د دې مطلب نه او چې تاسو وایئ چې زه مړ کوم الله وینا الا یتم نورو مگر چې پوره کی خپل نور ولو کرے الکافرون اگر که دنیا کافران بډیر بدګنی او سمره بدګنی ته ګورا سمره زور ده ښا چې لچته یو ځای کې پويږي چې دا ځای کې مسله وشو دا ځای کې وی پروګرام وشو اله ورشه وی توبه توبه کوم ځای ناشتي دیرش گینٹی مزل و تفجاز کے دے تم رلری دیخا لیکن کانٹرول دل تکی خا پاکستان کی کئی افغانستان کی کئی سعودی کی کئی کانٹرول دل تکی خا بھی گوارے خیال کوئے چھے دا سے سڑے پاکی پیدا نشی گوارے خا تو بطو اللہ یتم منو رہو نپری دی کنا خا الله ای توبه لریکه او زوبه پورا کوما هو الذی الله ذات ارسل رسوله بالهدى چرا لګلې ده خپل پیغمبر بالهدى پډیرو صحیح سنت او په احکام او شریعت و دین الحق او په حق دین سره چې توحید ده لیظهره علی الدین کله دی ز پارا چ غالب کی دې لرا پټول دینونو د دنیا باندې نور دینونو به ختمي دا یو دین وای ښا ولو کرے المشرکون اگر که مشرکان ډیر زور لګي ډیر بد بګنی او بس مالونه به لګي ځان نه چې ګور ذکرون شي ذکرون شي هغه به کیږي ځکه الله ویلو چې ویا الله ښا زه خدای راځه نو کوم لکه دا تاسو چې کوي ښا نو یا معنا دا نفي ايريدون سره لګي دي ځای راځه کوي و يعب الله او الله راځه نه کوي مگر د دې چې پوره کی خپل نور دا معنا اصل کې اشکال وکړي